Hakizimana. Naam, matumaini yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiliza taarifa ya habari ya kwanza katika mwezi huu Mei mwaka 2022 kumradi ambayo tunaanza na muktasari wake. Baadhi ya raia wakazi wa manispaa ya jiji la Bujumbura wanalalamikia hali ya maisha ambayo inawadia wakati ambapo siku ya leo nchi ya Burundi inaambatana na ulimwengu kusherekea siku ya kazi na wafanyakazi. Maoni hayo ni ya mwenyekiti wa chama Senele ambapo anaeleza kuwepo ubaguzi katika utoaji wa kazi. Na rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye anatangaza kwamba mgawanyo wa bajeti ya serikali utazingatia mafanikio ya kila chombo cha serikali. Aliyataja hayo katika hotuba hiyo ya kusherekea kazi na wafanyakazi. Na leo waumini wa dini ya Kiislamu wanasherekea siku ya Eid al-Fitr, na naibu mwenyekiti wa muungano wa Waislamu nchini Burundi anawataka Waislamu kuendelea kudumisha umoja na mshikamano na kuonyesha mwenendo bora katika jamii. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Eric Uwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anatangaza kwamba mgawanyo wa bajeti ya serikali utazingatia mafanikio ya kila chombo cha serikali. Katika hotuba yake kwa taifa katika maandimisho ya siku ya kimataifa ya wafanyakazi na kazi, Rais Ndayishimiye amefichua kuwa hilo litapunguza ubadilifu wa kiuchumi. Na Rais Ndayishimiye pia alifichua kuwa hatua za uzidizi kwa sera ya mishahara zitawekwa kabla ya mwisho wa mwaka wa bajeti 2021 kuelekea 2022. Aidha, Rais Ndayishimiye alieleza kwamba kulingana naye matumizi ya sera hii itategemea uzalishaji. Na tukiendelea na siku hii ya kazi na wafanyakazi, ni kwamba baadhi ya wafanyakazi wa manispaa ya jiji la Bujumbura wanasema kuwa siku ya kazi na wafanyakazi duniani imekuja wakati maisha ni ghali. Wanarejelea kupata kwa bei ya vyakula kuwa ni msingi wa hali ya uhaba, kuwa ni msingi wa maisha magumu, na uhaba wa mafuta unaoripotiwa nchini kuwa ndicho chanzo cha hali hiyo ya maisha. Wafanyakazi waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaomba nyongezo ya mishahara ili waweze kupiga maisha haya ya gharama. Tuwasikilize. Kwa kweli siku ya leo ni siku imefika kwa sisi wafanyakazi wengi wa hapa nchini Burundi. Hali si nzuri, unaona bidhaa zote zimepanda bei, kuanzia mafuta ya kutumia gari, chakula kama chote, ukianzia mchele, maharage, ile bidhaa inatakiwa kwa kila siku kwa mtu hapa Burundi, tunaona kama imepanda bei. Ni kusema gharama ya maisha leo iko juu sana, ni kusema maisha ya mfanyakazi kwa sasa hapa nchini kwetu si nzuri sana. Na unaweza kuomba nini wewe kama vile mfanyakazi? Kwanza ni serikali juu ndio kama baba, iweze kusaidia na itumie nguvu ili bei ya bidhaa tofauti iweze kushuka bei. Itakuwa ni nafuu kwa sisi wafanyakazi. Kwanza tatizo ni kufika kazini. Tunaenda na miguu, kurudi nyumbani na miguu. Sasa tutafanya kazi aje? Na mnapofika mmechelewa kazini inakuwa vipi kazini? Ukifika kazini umechelewa, mwanzo wa stress. Utafanya kazi vipi una stress? Na wewe kama vile mfanyakazi unaweza kaomba nini? Mimi naomba waongeze mshahara na walete gari nyingi za uchukuzi na wapunguze bei ya mafuta. Siku hii kwa kweli inafika hali si nzuri katika wafanyakazi, kwa sababu kitazama jinsi wafanyakazi hawapati usafiri, huwa wanachelewa kazini kwa sababu kuna uhaba wa mafuta ya gari. Hiyo kabisa ni changamoto kubwa imekutana na siku kuu hii. Ni kingine mtu anaweza kuzungumzia kuhusu siku hii ni kuhusu na bidhaa mbalimbali, kwa sababu bei imepanda. Hatujui ni kwa sababu ya uhaba wa mafuta ama kupanda tu, ila kwa kweli hali inakuwa ngumu kwa wafanyakazi, kwa sababu huwa wakienda kuhemea huwa wanakuta bei imepanda, na bei inapanda lakini mshahara haupandi. na hiyo inakuwa ni changamoto kubwa. Umetaja uhaba wa mafuta kwamba umechochea kuwa wafanyakazi wanaripoti kazini wakichelewa. Wanaporipoti kazini wakichelewa, changamoto inakuwa vipi kikazi? Changamoto ni ule muda ulikuwa unatakiwa kufanyia iko kazi unakuwa tofauti kwa sababu umefika umechelewa. Bimaana hiyo inakuja kuwa changamoto kubwa. Huwa una ratiba fulani na ile ratiba huta inachelewa. Hiyo kabisa ni changamoto inayoshuhudiwa kwenye kazi. Hii siku inafika na kuna tatizo ya uhaba wa mafuta nchini mwetu. Sasa inakuwa ngumu kwa sisi wafanyakazi kufika kazini kwa muda au kufanya kazi vizuri kwa sababu unafika ukichelewa, unarudi nyumbani ukichelewa, afu na asubuhi tena ndio inakuwa sasa ngumu sana. Huwa tunatumika tukiwa tumechoka sana, sasa inakuwa shida kwa sisi wafanyakazi. Sisi tunaomba serikali tusaidie kwa kutafuta suluhisho kwa mafuta yanayokosekana huku nchini kwetu ili iwe rahisi kwa sisi wafanyakazi kwa tunafanya kazi vizuri. Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya wakazi wa manispaa la jiji la Bujumbura. Na Burundi ina sifa ya ubaguzi katika utoaji wa kazi, ni matamshi yake Agathon Rwasa, mwenyekiti wa chama CNL, katika mkutano na vyombo vya habari siku hii ya Jumatano wakati Warundi wanaadhimisha siku ya wafanyakazi na kazi duniani. Mbunge Agathon Rwasa amefahamisha kuwa Warundi wanakabiliwa na umaskini. Mwenyekiti wa chama CNL hata hivyo anaitaka serikali na viongozi wa nchi kufanya kila kitu ili kuleta utulivu wa hali ya kijamii na kiuchumi. Tumusikilize. Kwanza kuwapongeza wafanyakazi wote wa Burundi na hata wengine kwa juhudi wanazozifanya ili kuchangia uchumi wa taifa. Pia tumechukua fursa hiyo kuonyesha dukuduku zetu na masikitiko ya walio wengi kuona kwamba hapa nchini Burundi ajira hutolewa kwa watu kwa mujibu wa wanachama kuliko kwa mujibu wa elimu, ufundi na bidii walio nayo. Na hii kwa bahati mbaya imeathiri uchumi wa nchi. Pia tumeomba serikali ichukue hatua zozote kuweza kuinua kima cha mishahara, kuweza kuwasaidia wananchi kukidhi mahitaji yao, kwani kwa sasa hivi mishahara iliyopo haimwezeshi mfanyakazi yeyote yule kuweza kuishi kwa mwezi mzima. Maana kuna mfumuko wa bei, bei zimepanda mno. Bidhaa muhimu na vya kila siku vimezidi kuadimika na hakuna sababu yoyote iliyoelezwa. Na sasa hivi tumekumbwa na uhaba wa mafuta ambao sasa utachangia zaidi hata huo mfumuko wa bei kuendelea na mdororo wa uchumi kukithiri. Hivyo basi pamoja na hayo yote tumetoa ridhaa yetu kuendelea kuchangia katika kuinua nchi yetu kwa njia zozote zile. Wito wetu ni kwamba watu wa utawala watambue kwamba hii nchi ni ya Warundi. Si miliki yao, ni nchi ya Warundi sote. Na kwa mujibu wa sheria tuna haki sawa. Basi wazingatie huo usawa wa haki kwa Warundi. Pili, wafikirie taifa, wasifikirie chama. Kwani vyama huzaliwa, vyaweza kukua na mwisho hufifia na vikatoweka. Lakini taifa linadumu milele. Kwa hiyo tuenzi kinachodumu milele. Isanganiro. Naam, unaoendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura na vitongoji vyake kupitia masafa ya 89.7. Nchini kati tunasikika mubashara kupitia 101 ugenini, bila shaka ni kupitia w3.isanganiro.org. Waislamu nchini Burundi wameambatana na jamii ya kimataifa kwa kusherekea siku ya Eid al-Fitri ambayo inayoadhimisha mwisho wa mwezi mtukufu Ramadhan. Makamo wa mwakilishi wa jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi, Protenda Ndagijimana, anawataka wazazi kufuatilia kwa karibu elimu ya watoto wao. Tumusikilize. Hii laidi ya leo maana yake ni kwamba ni Waislamu wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwawezesha kumaliza siku 30 za mafungo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo wanakuwa wamefungua, wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwamba Mwenyezi Mungu amewasaidia, walifunga salama na wamefungua salama. Na kitu ambacho wanataraji kwa Mungu ni kupokea msamaha. Ujumbe kwa Warundi ni kwamba sikukuu hii ni sikukuu ya mshikamano. Warundi wote waweze kuwa kitu kimoja, waweze kuunga umoja, kwa sababu kama jinsi tunavyoambiwa kila siku, pasina umoja hakuna kitu ambacho kitachofanyika. Ni lazima Waislamu na wasiokuwa Waislamu waweze kushikamana, iwe kama ni nyumba, ni jengo ambalo kila tafari linatia nguvu katika tafari lingine ili kibambazi kisimame. Kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na sio mara ya kwanza anatuunga mkono kama Waislamu. Mwaka jana alishiriki na katika swala ya Eid na Waislamu ndugu zetu katika mkoa wa Gitega, na mwaka huu alhamdulillah Mwenyezi Mungu amejalia ameshiriki pamoja na Waislamu ndugu zetu katika mkoa wa Muinga. Kwa hiyo tunamshukuru kwa hilo, na hilo linatuonesha kuwa ni mzazi wa wote, haangalii hawa ni Waislamu na hawa si Waislamu. Kitu anachofanya ni kwa ajili ya maslahi ya Warundi wote. Kwa kweli vijana wetu tumewaonesha kuwa wenyewe ndio uti wa mgongo, ndio roho ya jamii yoyote. Kwa hiyo tumewaonesha wazazi kuwa waikae na wa vijana wao, waweze kuwapatia ushauri ili vijana wao wasije kuikaa na watu wengine ambao watawapatia fikra zingine za uharibifu. Kuna makundi siku hii yanawalingania watu kuna kumambo ya jihadi na kuwaonesha kwamba wakafanye jihadi. Sisi tunawaonesha kuwa hakuna jihadi ya kufanya uharibifu, hakuna jihadi ya kubomoa vitu, hakuna jihadi ya kuwakuta wenzako wako katika ibada, wako katika usalama, alafu ukawaangushia mabomu na kuwaumiza kwamba hiyo itakuwa ni jihadi. Huyo ni ugaidi, na sisi tunapiga vita ugaidi. Na ndio maana tukaona kwamba vijana ndio ambao huwa wanavutwa zaidi katika shughuli kama hizo. Basi kwa hiyo tumetoa usia hapa kwa vijana wetu waweze kujikinga na makundi ya aina hiyo, na waweze kuwatupilia mbali wale ambao watawaletea fikra za aina hiyo. Naam, aliyekuwa akisikika ni makamu mwakilishi wa Jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi, Prote Ndagijimana, ambaye amekuwa kwenye mike ya mwenzetu Moize Misago. Na zaidi ya watu 10 wanaodaiwa kuhusika na visa vya wizi vilivyoripotiwa siku za hivi majuzi katika kaya na maduka katika tarafa la Matana mkoani Bururi wako mikononi mwa askari polisi. Kamishina wa askari polisi Kanali Maniragaba Diodone katika mkoa wa Bururi anaarifu kupata baadhi ya vitu vilivyoibwa. Anawataka wananchi kuendelea kusota kidole watu ambao wanajihusisha na mwenendo huyo potovu. Na kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, tumulikie ukurasa wa soka katika tetesi za soka, ambapo kiungo wa kati wa Ubelgiji Yuri Timmermans ambaye ana kandarasi na klabu ya Leicester City hadi mwaka 2023 angependelea uhamisho wa kuelekea Hispania iwapo ataondoka katika klabu hiyo. Real Madrid iko miongoni mwa klabu ambazo zinamhitaji kijana huyo. Na kiungo wa kati wa West Ham Declan Rice amehusishwa na klabu za Chelsea, Manchester City na Manchester United, lakini mchezaji huyo wa England mwenye umri wa miaka 23 anasema kwamba ni umuhimu kusalia katika hiyo ambayo ni timu anayopenda kuwa mwakilishi wake. Na tukiendelea na ukurasa wa soka, ni kwamba mshambuliaji wa England Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 24 amehusishwa na habari za kuondoka katika klabu ya Manchester United, lakini atapewa fursa ya kuthibitisha iwapo anapaswa kusalia katika klabu hiyo chini ya mkufunzi mpya Erik ten Hag, ambaye atakuwa mkufunzi wa klabu hiyo mwisho wa msimu huu. Kiungo wa kati wa England Jesse Lingard mwenye umri wa miaka 29 huenda akasalia katika klabu hiyo. Na mkurugenzi wa klabu ya FC Barcelona Mateo Almani amekana kwamba klabu hiyo ya ligi ya La Liga imekutana na agenti wa mshambuliaji wa Bayern Munich Robert Lewandowski kuhusu uhamisho wa mchezaji huyo mwishoni mwa msimu huu katika klabu hiyo ya FC Barcelona. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru we msikilizaji uliyejiunga nami hadi mwanzo, tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo Erike Wima na aliyeniwezesha ili sauti ikufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada, na wageni nikiwatakia Idi Mubarak Waislamu wote.